سورت طلاق مدنی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی پنجش پیتم پس سورت تغابن نا او پر ترتیب د نزول کی 99 نمبر دے پس سورت دار نا دا سورت نازل شوی دے پس سورت دار نا دا سورت نازل شوی دے لگو بند آواز میں سورت طلاق فرض سورت دار نا نازل شیر پدی کی رب العالمین ارکلا چمک کی سورت آتم آیات کی ہوئی چون نور الذی انزلنا ایمان والی فقرآن آئے کتاب چمنگل آلے گلے ندی کم یو لسم آیات کے پاغی باندھی ترقی کئی چگورا دا کتاب ایمان پر آ رہی زکا د تیرون رڑا تو سن کے کتاب دے امن ای دا کتاب ایمان را رہی پری کتاب اللہ رب العزت اللہ رب العزت پدی سورت کی تشریح د سورت تعابن کئی خیال کئی ترجمے تا اللہ فرمائی ایو النبی اے پیغمبر کلا چ طلاق اور کئی تاو بی بیان ہوتا نو طلاق اور کئی دیتا لذت نات عدت پوری واصل عدا اشمیری دیدر عدت عدت مسنون طریقے دے طلاق صدا مسئلہ عدت کئی خواہ دیو پیو زل خلی تو یو دعا دری پما طلاقے او سوک ورکی ہوئی پاتو طلاقو پہو طلاقو میں طلاقے وہ دا نرزیا بیا چلو اور دیوار گزرتے خطائی دیری مسئلی ماتل تراشی جی دا بسی کی جی نزور تو ہم سکی جی سور پر بکھی اے دا سی طلاق کی پیو زل دری طلاق ورکی نو دا طلاق فاسق دے حگر طلاق شوی زمونگ امام ابن فرحمت اللہ علیہ دا مسلک مطابق مسنون طریقے سے طلاق دا دے مسنون طریقے سے ردا دے چت طلاق اور کی یو میاش پائی کی تیرا شوا ماہواری بیماری راگا او داخذ پاک شو بیا دویم طلاق اور کا دادی دا پارا کہ پدیو طلاق نرستو دی سو چکو یا دی سلی سو چکو کوری جوڑی گی مغیو طلاق پا طلاق دے حکوری بیا جوڑی گی خجت علی خجا ہوئی جیم دینا ورکی خبر اپ ہوئی گی ہاں مسنون طریقوں کے کامیابی نہ کہنا نبی علیہ السلام پر طریقوں کے سرا او پغیروں کی ناکامی رہنا نو چکلا بلا میاش راگا بیا ہم ندی سوچ نظر آگلے پا بلا میاش کی بیا دویم طلاق ورکا او چکلا بیا بلا میاش راگا کدا کوم خدی ماواری ناراضی نو تاریخ بشمیری دا کوم تاریخ نه چې طلاق ورکړی هغه تاریخ بشمیری ماواری ناراضی د بډای والی د وجنا یا د نوري بیمارو د وجنا ناراضی بیا به ماواری شمیری دا تاریخ به سوچ کې شمیری بخا دا مسنون طلاق او دې څو کې دې په یو ځل وای یو دوا درې په ماترا کې چې درې کې دې طلاق ورکړي بیا مليانو پسې ګرځي الله او شمیری عزت لرخه او یری گئی دا اللہ نا چرکتا سدے او لا تخرجو نا مشڑی دی لرا دا کرونو دا دینا او نبیوزی مگر کراتے ہو کہ بیا اخکارتا دا پولی دا اللہ دی کہ چلی زنا تے ہوش بیائی او پائی گوانو نو بیا شریعت ہوئی ویشارا بی باس دا کورنا چاچے تجاوزو کو دا اللہ دا پولونا پتا ایک طرح ظلم کرے پخپل زان لا تدری تا تا پتنشتا اللہ ہوئی شاید چی کیا شاید چی اللہ یو دسا پیدا کی بعد دینا سکار دا یو طلاق نہ بعد اللہ تا تا پتہ نشتے شاید دا دی خلی خاون پا بس کی محبت راشی او بیا کور کور شی خیال دا دین صدا سے رستو خلق ور کی کینی روک چی جوڑ او کچر یو طلاق ور کی او سری صرف یو دل طلاق ور کر او دی خزی تے دریم میاشتو کی خزو نوی نو پا دی یو طلاق خود بخود دری طلاق تشولا واقع شولا نا اللہ دی معافی کی د جانګيري موليان وای وای یو مولا ته سره لاړ دلته دی او ورته وی سیبا خځه ته مدري زلوي چې یو دوا درې په ما طلاق یو درې زله می طلاق ول وینه نه بدا یو طلاق دیکھ الکه څنګه څنګه یو دی وای کتاب په الماری کې پروت راوای غسته نو ما ته وای چې دا وګوره دا کتاب وی ماو وی کتاب دی نو چې بیا کتاب کې خود بیا راوغسته وګوره دا کتاب دی بیا کې خود نو بیا راوغسته وګوره دا کتاب دی د یو کتاب به درې ځله راوغستو کې خود دا څو کتابونه دي ناغامي سری ورته هغه یو دی او کې دی او راخلی نو چرته مستلی وي دا ته کې نه تاسو جت نشته نو یو تلاج وی پدری دل کیوں گئے یو نیتا تو ہے مذہب مولی سے افتا خبرہ دگا یو کتاب پتاک کی پروتی مسنون طریقے سر میاش پچرا خلا میاش پس طلاق پر کے کرا میاش پچرا خلاو کی دے دری میاش تو کی دری میاش سے پس تپوسو کے نوگا یو کتاب دری کتاب کی دے شی بیا ضرور میاش پس ہم طلاق لسائی کی جستا پوینا شاباس ملا گلا لار تباشی قوم دن تباک اغا خدا اس سره د دې ساتي اغا اوسم ساتي اخزا دا د دې مليانو په فتو تو لعنت دي داسې مفتي او داسې قاضي او داسې مولا چې فتوی ورته اوسم ساتي ا دای ماته دې مليان له خلاف دي نو مليان به مدا دو نمبر نه خلاف چې خلق ته خجر وا کوي یا رسول الله انت په سي خير مدرسې ترا کا ما ترا کا خیر دې زبر ته نکل فتوا در کما دای چل شو د دې نوې کلی څه فیصله راغلی و ما ته وی دا صدا مې فیصله هم دغه شي دا نو یو مولا له لاړ له فیصله ته چې فیصله ورته یو طرف باورګن اعلان کې د شریعت مسله دا را چې دواړو فریقین براغوالې د دواړو باورې بیا به فیصله کړي هغه دې یو طرف باورې د لغه فتوا ورکا نو چې دې ورپسې لاړو وی چې دا خبره خو دغه شي دا تاغې ته فتوا ورکړي وی ما اوس ورکړي واپس کیږي نه و د جاهل دې چې فتوا ورکې نو پدا سی طریقے ورکے جدو دوارو واو رکھنا نو دائی دیو اولی دلیو دبلنی اولی دلیو او وطایو ماوی فتو ورک اس او دل تمات کار راشی کنا او سر راشی قوم تباکو ملت تباکو اللہ فرمائی فیضا بلغنا جلون ناکل چورا چگی دیخ پلنی توتا بس اتا تی بیلا پنی کی طریقی یا خوش کئی بیلا جدا کئی بیلا پنی کی طریقی او گواہان مقرر کئی خاوندان دے انصاف دتا سنا دوتنا او خاوندان دے انصاف دتا سنا او پابندیو کئی او ابل کی واقعی مشاہدہ او دروئی گواہی او دروئی گواہی للہ دپار در زاد اللہ دا نصیب دے پدی کیا چاہتا چو ایمان اور ان کے پا اللہ پر دا آخرت ہر سو کیوں یری دا اللہ نا اب کر دی اللہ دلا زائد اخلاص ہی دے مصیبت نا ہر سو کیوں یری دا اللہ نا یا جا لو مخرجا اب کر دی اللہ دلا زائد اخلاص ہی دے مصیبت نا اللہ بے دے مصیبت نا اخلاص کی اور رزق بول کی دو تد دا سدا نا چد دا خیال و گمان کی بنی ہوئی لکا غیر صحابی حدیث کی راضی او دسماتی تناس تے دا سوڑی نا منگ کالدار روپے پخلے کی راخلی او دو مخیتے کی دی راخلی او دو مخیتے کی اے صدیر پیسی مخیتہ ورطا کی خود یو لپا بھی راگی اگر پیسی راواز اسی نبی علیہ السلام تو ہوئی دا اللہ رسول اگر منگ دا سوڑی نا ریخ کی او ما تے مخیتے کی خودی را جائز دی وی آو پا دا ام دا غدی کنا او میت تک اللہ یا جلو مخرجن و یرزکو من اے صلاح احتسن کیا دا آغا اللہ نے چی تقوی اختیار کا اللہ وی زبر رزق ورکم دتا جدا سدائینا چیز خیال و گمان کی بنی چاچی توکل کو پا اللہ بدا اللہ کافی دلا یقین اللہ رسید ان کے دے پلی فیصل دخپلی فیصلی ان اللہ یقین اللہ بالغن بالغو بالغو امری رسید ان کے دے پلی فیصلی تا یا رسید ان کے دے پلی خبر تا تا چکتا گردوری دے اللہ ہر یو شیلرا اندازہ واللہ یو آخذی یا اس نام من المعید چنا امید ای تاو داغی دا ایز نام من نسائکم دو بی بیان استا سنا اس بڑی دا ایز پی نرازی او دیتا طلاق ورکے نلاوی این ایز تب تم کشک ویستا سو دا دی پہیز رات لو نبشمی رئی دیلر دری میں آشتے واللہ یو آزنانا لم یا ایزنا چه زنه دے راغلے دوور کوټوالی دو جنا صرف او صرف نکاح شوی دا خیال ځکه ورکوټی نکاح کپلار او نکو تری نو دا نکاح ماتی گیا پور کوټوالی کې پنا بالغ والی کې فقہ اعظم ذکر کړي خود پلار او نکنا علاوہ چې د پلار دے طرف نکی نکاح چان ترلی او دا جنی بالغ شوی ماته نه منظورا نو دا نکاح راغی تا سوی نیوی منظورا خا او پلار او نکی چی ترلی دا ہدایت زمون ذکر کئی دا فقہ معتبر کتاب دا اگا او دا نکاح کدا بالغ مشی پور والی کی پلار یا نکاح ترلی او دا او دا ماته نه منظورا دا نکاح بین ماتی کی دا با پا نکاح نکاوی خبر پوئی گئی کنی پوئی گئی پوئی شوی او دین علاوہ چی بل چاہ ترلی کدا بالغ شی ہوئی ماتن دا منظورا بدا نکاح و شریعت چی ماتی گی اللہ فرمائی او آغا زنانا چیز ندے راغل داوی او دی خاوندان دا عمل والا اس باز زنانا پگیر عملی نداغی میں حیز نراجی اس دا پگیر عمل چی دے او دی حیز ندے راغلے دی تم درمیاشتی سرے درمیاشتی دستی خواہ حیز سوے بیانو گوری اللہ فرمائی خاوندان دا عمل والا نیتا دی ایزانا عملونا دادا چکی دی خپل عمل لرا اس مسئلہ سوا یو سری خود تا طلاق پر تداغی پگیڑا امید دی نو دوا طلاق نباد دی دت بیانشتا اے دا طلاق دا دی چی دے اے دت دا دی چی دے دا دی دت دریمی آشت ندے بیا چی دا با دریمی آشت خاون پا دت کی ناس تی بلکہ ددی دد ددی وزد دا بچی دا سوچ دا بچے پیدا شوی نرے آگا پا کم میاد کی پیدا شو کہ پڑیر وقت کی آگا دی خدا او گماری دا طلاق نباد لس رضو کی دی پیدا شی بچے بس دا ددی خاون نخلاص دا او دا بچے ددی زور خاون حق دے دی تا اختیار دے بل خاون کولی شی پا مسئلہ پوئی شوی کنا دا ما صورت بکرے کی تفصیل کرو دا دی یاد چیر تا ہاں که چری دا بچه دا دی دا طلاق نرستو پا گیده ده او دی یو کال پا گیده تیر کنو دا با یو کال پوری بل خاون نیشی کولی سوچی دا بچه نره پیدا شوی زکر دا رنبه دا بچه دا کم خاون حق ده دا رنبنی خاون دا چه پا کم رست پیدا شو با دیتا اجازت ده بل خاون کولی شی اوز دا زنانه چه پا گیده حمل ده خاون ور تا طلاق ورک دا با حمل نپتی که پتی که دا اللہ پنیز دا مجرمه ده دا صدا مجرم ادا خواب اللہ فرمائی خواندان عمل والا نیتا دا آگوی دا ادت دا آگوی دے ایزان عاملو نا چکی دی خپل عمل لرا بازی وی یہ رجی تلانی خزی پر گیر عمل دا طلاق شوی دے او بالکل شوی دے طلاق کیوشو خود دی عدت دا خلاصی دا دی خواندان حوض دا بچی دا چی بچے پیدا شو بس پا کمورا چی پیدا شو اگا بس دا دی د عزت نخلاص شو دا بل خاون کول شي هغه مسله بل ده نو دی وی طلاق شوی کنه او طلاق وی پلاری مولا وی طلاق نه شوی مې دا مولا کوم ځای نه مسله وکړه ظالم دامن دی نو څه پته لګی چې کوم ځای نه دا خبرې کوي هر اسو چې یری د الله نه او بغیر د الله د کار د نه آسانتیا الله وو ته کار کې آسانی راولي دا فیصله د الله دا انزل الیکم را لګل دا تاولرا او جیب مولیان دی ته ډیر کې مولاو یو سری یو الگ خرج تھا طلاق پر کو توڑے روال جما درس ہوئی ماں ماتے ہوئی کہ شیخ سے وہی تنار مولانا سے طلاق کرا نہ میں شیخ کی ویری طلاق ادا او دات چ چے نو پری طلاق کی دم ہم طلاق ادا خدا سے او کہی کی اکوڑی لالار شال تن سے نکل رہا اکوڑی والا ور تو ہم طلاق کرا راج مولا ور تو ہی طلاق کنا دای چل گو کو ادبا چر سر نکاو تڑو اگر چر بیا مڑکو ددی عدت چی تیر شی بیا بے تپا نکاو اپنے بس خاون دی مرش خاون بیا لال ای دا مجھائیو دا چی مجھائیو تا بس غصہ نہیں مانا خیال لے دے خبر یا تو کی چی طلاق ور کنو روا کولو دا پارا ردی گلو ستان راتے اوزل خبر کولا توڑی دی مناری جماعت والا اللہ دی صحت ور کی ردی گلو ستان جی زمان کلک مرگرو کلک ناغو یو دلوی زمون دی جماعت کی حافظ با پاتی که دو پستر گرون نو سار بانگو نوی وی ذرا پاتی دو ماورتی حافظ سے بانگ ننو نوی وی ما تو گوی مولی سے بڑو کی مکوگی گی وی ماورتی ولی خیر خودی سب سار راگلی دو وی نا بیگا دائی چلو شو سوک راگل راتی وی رازا دل تستانی کا تلو خو بیا به حلاله غونت کو ته بیا پری دی بیا به مون په نکاح واخلو. نو وی چې ته لاړه با وی نکاح را ته وتلا نو ما وی بس ته چای ما اوس کلو ته جیره را کوي چې تم کنه. نو هغه وی چې نه دا خو بس ته پری دی وی ما ورته ولا ته پری دی تم دا خو ما خطر ما ته مو په نکاح تړلې را وی رو را ای په والو والو شیت کم دوم به و علما بیا وی لار ترې کما وی په هغه تور شپه کې په خپل دغه روانم جماعت ترور سره مظفر میډو کې خوږي دي دومره عالم دا لالي کوي کا ارا تو چو يرد دا الله نا او به ګرځي دا الله د کار د تنا سانتیا دا فیصله دا الله دا لالي کې دا دي لرا تاسو تا دي فیصله لرا الله تاسو تر علي کې سو چو يرد دا الله نا لرب کې الله د تنا تکلیفونه د دو و یوزم او زیاد بکی دلا اجر د دو اسکنو نا او سوی دی بی بیان را کم جای چه تاسو چی گئی من وجد کم نتوان او طاقت تاسو نا ضرر مورتو دی لرا دی را پارا چه تنگی را ولی پدی باندی کچریوی دا خاوندان دا عمل نو خر چو کئی پدی باندی تردی چه کی دی خپل عمل لرا او بچه پا گردن نو خرچه استازی مولی دا تب دې تخوراک نار نه فکور کې ځکه دا بچي تا د پاره دې دې پګېړه نو نان نه فکا خرچا پتا دا په مچره پوي شي کنه ځکه چې دا اوس خو خوراکونه کوي خو بچي ته ګېړه کې هغه خو خوراک ملاويږي نو بچي به ډېر خپل شي مزیدار بشي صحتمن بشي او چې نه تا طلاق ورکو به پروا شي په او داغي پګېړه حمل دې نو دا بچي د لګو د لاس څخه کمزورې وي خیال اللہ وی خرچہ ورکوا چی دا بچے لخوراک دی دی خودی خرچم پتا دا دی کستا دا پارے بچے پا گیڑا دی چل او چی کل پیدا شو او دا پی ورکی نو بیام ستا دا پارا ستا بچی تا دا پی ورکی بچے دا چا آگ دے بچے که خود تا طلاق ورکی نو دا چا آگ دے دا پلار حق دے خمس سلوہ ہو رہی گوری خوا اللہ فرمائی او سوئی دی لرا دا توان ستا خوا اللہ وی خرچو کئی پا دی بانی تردی چکی دی خپلا مل لرا کچر پیور کئی دا کچر پیور کئی پرور کئی پیور کئی دی بچی لرا تاسو دا پارا نور کئی دی لہو جرو انا مورو لہ دوی دی طور کئی مہر آتے او مشورت ہوئی پا خپل مسکی پنی کی طریقی کلچ دا بچی دا پیور جدا کئی نو اگر که طلاق ورکر خاون خودی خاون سر مشور لازم دا دی خودی چه دی پچی عمر د پیو برابر شو خلاصی کو مشوره بکی خان تا بکی او دغه کم که طلاق ملاک نی ورکره کم کور که خدا بچه د پیو نجدا کئی نو پکای که خاون سر مشورو کی بغیر مشوره نجدا کئی خان اللہ وی مشوره کوئی پخپل مسکی پنی کی طریقی که چری تاسو تنگی کولا پیو بلبانی نو فسطور دیو لہو اخرا زرده چه پی بور کی دلا بلا زنانا یعنی دائره و تو گوری که خزه وی زنور کن دی بچی تری پی ما تری طلاق را کرده سطور تا بلا دائره و گورا دیر پارا چه خرچو کی خاوندان دا مال داری دا خپل مال داری نا حالا سوک چه تنگیو کلشو پاگا رزقو دا رزق داغ نو بس خرچ دیو کی دارسنا چه ورکلی دل اللہ دا چار رزق تنگ شو د خپل وس مناسب به خرج کئ مالدار د خپل وس مناسب تکلیف نور کئ الله او نسلرا مگر آغا آتا چور کری دلرا زرده چو بگر دی الله پر دا گرانتانا سانتیا اس رن یسرا پر دا گرانتانا سانتیا اس مقاصد اربا او تخفیف او دیر دا کلنا اللہ وی خلاف کرو دا حکم دا خپل ربنا او ورسولی او دا پیغمبرانو دا حکمونو نا دا حکم دا خپل ربنا او دا پیغمبرانو نا بس راغلی وا کلو لرا بلکی نا فحاسبنا حسابا شدیدا حساب کرو منگا کلو والا سر حساب سخت او عذاب بر کرو منگا نیتا عذاب ناشنا فضاقت نسکلو کلو والا وبال امری انجام دا خپل کار او دے انجام امریا دا کار دا کلی خسرا تاوان تیار کردی اللہ دیل عذاب سخت او یر گئی دا اللہ نو اکل مندو آکتان دا اکل مند چیمانے آر تاکیق سرا را لگلے اللہ تاوتا کتاب رسولا پیغمبر کتاب او پیغمبر را لگلے ذکرا کتاب رسولا پیغمبر را لگلے لولی پتاو بانے اتنے دا اللہ وادیا دید پارا چرو باسیا کسان چی مومنان دی او ملکی نگ دو تیرون را راتا چاچی مانا را پا اللہ ملکو نگ دن نبا کی دلال اللہ جنتونو تا چروانو بیدہ انو لان دلاغی نیرونا ہمیشہ بی پدی کی تر تر تلا تاکیق تر خستکر اللہ دلال رزق دادو اللہ رداد تے پیدا کرے دے پیدا کری دی و آسمانو نازمہ کی مثل انا پشاند دی رالی گی رب العالمین فیصلق پلا بین انا پمند دی کی دید پارا چی پوی شیطاسو یکین اللہ پارا سیدان قدرت والدے او یقین اللہ تاکی ترے آٹکری پارے شیوان نے علم دخل علم نا سورت کی رب العالمین تشریح کولا دا سورت تغابن او سورت تحریم مدنی سورت دے پر ترتیب دا تلاوت کی شپش پیتم پد سورت طلاق نا او پر ترتیب دا نزول کی او سلوم پد سورت او جرات نا دا سورت نازل شے حل کلا چی مکی سورت کی یو لسم آیات کی ہوئی کہ قرآن در آیا کتاب دے تیرو نو باسی نو دی کہ آتم آیات کی ہوئی آتم آیات کی ہوئی چو ایمان والو توبہ اللہ توبہ سی توبہ پا اخلاص راشی درب در دین خبر تاو درب در کتاب تا دا با گر تاو تر راو گرزی فورد قیامت بیابا خپل را در سری راشی در را کتاب تا ترجیب ورکی رب العالمین جہاد و انفاق تا او امور منتظمہ پا دی صورت کے ذکر کئی یا ایو النبیو اصل صورت نازل شو پسوانے واقعہ دا چوا چی نبی علیہ السلام با کلد ساری پاسی دا نو نبی علیہ السلام با طول بی بیانو خزتلو دا خیر خیگری پختنی تپوس دا پارا چش پسنگا تیرا شوا ذکر دا اللہ دا نبی طولی اولیس بی بیانی بی او نا دا اللہ دا نبی جو اندل بھی چھے نبی علیہ السلام دنیا نے رہلت کو فاچ نو دا نا بی بیانی بیل بیل کورنو کیو نو نبی علیہ السلام با بیل بیل کور تکی تب پوسو پختنے تھا نو پا دی بی بیانو کی یو بی بی وا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامہ وا چھے دا دا نبی علیہ السلام دا ترول لورم وا نبی علیہ السلام چھے بدی خسلالا نو دیت تبا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تبا دی دا گبین لسیو کا او دا اللہ نبی دا گبین پا لسی دیر مینو نو دی لسی دا گبین کولو کی دا دی بی بی زینب مقصد داو چھ دا نبی علیہ السلام تا کوما دے با ناس تی نو دے با لگ وقت زیاد واخلی و بیا با دی پس کلم وقت اخلی نو دے با لگ ما خصد زیاد تی نو ذکر نندور بی بی نوہ چې دا خاون نه سال تا کولو چې دې روک شي زما د کورونو خبري هغه د نبی بی بیانوي نبی علیہ السلام د خپل بی بیانو سره ډیر محبت دی گبین شربت کولو کې دا مقصد چې نبی له دوه ما سره زیات وایي د نن دور هغه نه ویخه چې بریکټ وی ک واکټ خل واکټ وی ک بیکټ ورته وي څو ویل تا دایو ته څنګه نو واکلی په دې نه واجب کې کړه چې په خپل خاوندانو تنګې دي چې دا خاون به مکل رکیږي چې زه شاپنگ ته روانه شم دا چې بیبیانې نه وي ښه نو دی پلا نور بیبیانو وي یاره د الله نبی زینب سره ډېر وخوالي او مونږ سره چې راشي بس خیر خیګړې تپوسو کې زردي هغه یو بلې ته وي تا ته پت هغه ورته د ګبین شربتو کې نو په دې وخت زیات واخلي پېښه دا خو اسانه ده نو حفصې رضی الله تعالی عنها او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل کی میٹنگ کو چې نور باندې خبرو دا چلے چې طاقت راشي نو تب ورته اے دا الله رسول استاد دې خلینا خدا ته د مغافرو بوی راځي مغافر مغافر یو بوټو چې هغه بدبویو نبی علیہ السلام به بدبوی بد خوخولا خیال اے دا الله رسول استاد خلینا خدا مغافر بوی راځي نو تب ورته دا چې زبم ورته وامه نو دې بد گبین سکول نہ منش چر شاید پدی گبین کی چرتا مغافیر گچو دای چی میٹنگو کا نبی علیہ السلام را گئی یوی خطا اور توی دا اللہ رسولہ استاد اقلینا خود مغافیر و گنتی بوین رازی بی خواہ ما کو نوم سنی دی خواہ بی خواہ دا زینب سرم ایک گبین لسی سکلی دا نو سو ایم بلی خطا چلار بلی اور توی دا اللہ رسول استاد اقلینا خود گبین استاد اقلینا خود مغافیر و بوین رازی خبر خو پکا شو دو ہوئی او میٹنگ کر خپل کی خیر وی اے ما زینب سره گبین اس کلو نور می سن دی کاری دا چرته د گبین مچای چرته په مغافیر بوټی ناس تر او داغینه رس را ټول کړو او په دې گبین کې چرته گش کړی یاره بس نن نه بعد به زګبین زینب سره نه خورم څه سره زینب سره به نه څکم ګبین ګبینې بند خیال ګوره د الله نبی ته د کور د بیبیانو د میټینګ پته نه وه چې دی د زینب د کور د بندونو نه ستا خلاف کې میټینګ کړی دی او د نن دور پیر ته د هر څه پته لګي د ظالم زوی ته هر څه پته ورته لګي روک شوی چې معلومه یي کمیس بوی مرض معلومه یي پنوک کې ګوري و زما نبی ته د کور د بیبیانو د میټینګ پته نشته سوچې آسماني وهي نه ده راغلی نبی لوی دی که د نن دور پیر لوی دی تاسو ته وایم نبی لوی دی چې نبی ته پته نه وه د نن دور خیرن خچن پیر ته پته یي چې دی موږ اودس نه کوي او وایي موږ په کعبه کې کوم موږ پته کې کوم کعبه کې کوم هلکه څنګه کعبه کې کې په کوټه کې بند کوه په دی وایي موږ په کعبه کې کوم روحاني شکل سره وایه خا دا بلماس پیران د پنجاب دغه سی وایي موږ اودس نه کوي تو تلکه موږ نه کې یاره زه موږ په کعبه کې کوم روحاني شکل سره ځم نو په کوټه کې بند کا او ښه خوراک پی وخوروه او دوه ورځې درې بند کا ورته وایي لیټرین ته به هم روحاني شکل ته ځي زمونږ یو مرګرو د یو پیر سره مرید شو هغه به موږ اودس نه کولو نو هغه ورته پیر سره موږ اودس نه کوي وی موږ اودس د کعبې ته ځم کنه روحاني شکل ته مستا نه دی په خدمت مقررو د ورته خوراک کې چرته جمال کوټه ورکا جمال کوټه په خوراک کې ورته ورکا پیر ته جو بڑے دے بار دے ور پسی ور بن کے دے پخلوت خانہ کی عبادت کی ہوئی ذکر کو ما ما پسی ور راجختا ذکر کی جو بڑے دے ور پسی ور تعلق جوڑ دا پیر سے پگڑے کے گربر پیدا شو چھے ہوئی خلق تو وئی کہ ور ملن کو گورم در سرا پری رہی چلے سات پاس ور نر کو کوتا پیر سے ٹول لڑ لیوا ودے میں کتو چھے دے وئی روحانی شکل تے کعبے تے مستا زوین چھے دے بلٹری تک روحانی شکل تے لار شو کنا دے میں کتو چھے لٹرین تے دی روحانی شکل تاو کنا دا روحانی شکل دے جلسے پیرو دا کنتا کو کوئی کی با پڑش روحانی شکل سر لارو کعبے تے مستا یو سادہ مرید شو اگر ساده مرید خبره کوله ما تا وی زلالم خلقی پیر سے دیر نیک سرے دیر زیم مرید شم کوئی مجھو دست بینه کولو نو چمتی رباب و ستار بیغا گولو دا سی پیران شده کنه چمتی دا گئی رباب ستار سرمینه دی فکیر بابا تا چلالم دیر خواکی و کوتا دا دی مزار نخکا تا دی که رباب ستار گئی گی دی چولی دم نیو بلتو یه چپ چپ فتا خلا استاد آگی بیا با مبیزه تا کی چپ شه زد آقا ولی کبر تلالم بای دعا برو کم دی زر ستار رباب بلی کر فیاض گل دارا سرو دی دی رئی ما توی دی خو ما خیر دی خیو کرد چه بلنی کن کارا براو خطو برا چه موقع تل فکیر بابا قصد دشت باجر دیری خلقو جور کردی حالا که دا سه دا پارا وی دا دی دا پارا چه دا خلقو دیری جور کردی چه دمرا دمرا مال غوالم دمرا دمرا پیسی و دنیا غوالم وی دل ترازی دا سوال نتی خلق ما خواه خیر رو باب ستاری غگو وی پیر سیب سر مورید شم دا جلسی پیرو جلسی وال زماوری خو سال تا دالو بی ختمی دی خواه اگر پیر با پا زلف زندگی تیرهی نو نوی چه زی مورید شم وی ما بای ده مزنه که نیو موریدی چانتا ونتی وی ده کعبی شریفی تا زی مستا روحانی شکل سرا نوی چه ده مستا هم باشو وی چه به موریدو والا سرگی پتی کهی پیر سیب کعبی تا زی مستا نیمون با پستر گلاس که خود نو وی ارزل میوی اگر ده سنگ کعبی تا زی ما پستر گلاس که خود و پری گوتو که ورطا داسه گورا با وی پیر سیب چه قتل می ده کویه و ده کنترو مخی با ده ازمکه که خلقو کویان کل کنترو تا د پاسه به پیسه کې خوده نو کوی د کونترو ته ورکوش شو چې ورکوش شو د پاسه ځان د پاسه تبای غونتی وا س سادر غونتی وو س اوس په غونتی وا غي د پاسه پکې خوده وی بیا پیر وای مرید چې غوي کلاو کې سترګې پیر چې بلاو مریدان یو قابل قاګوري کوټو کې یقیني پیر سے روحانی شکل تر دې کا دیتا دا ساده غونتی جو دا نه چې مرید شه دې دغه غونتی کوی طرف ته ور روان شه چې دا کوی نه سره چت پیر سے ټنګړی پای چې لاسته وی پیر سے د کابی ته مبارک شاه د کابی ته دې مستا دا دې پیر توب دی وای زمانه دې تا د بیبیانو د میټینګ پته نه اوس خیالو کې ترجمه تا اے پیغمبر الله وہی رو لګلا جبې نه پزان بند کنه الله تر رو لګل وہی رو لګلا اے پیغمبر ولی بندیا غسا چلا لال کریتا تا لټه ترزا من تیاد بیبیانو ستا اللہ بخون کے رام کون کے رے تاکی کترا روا کری دی جائش کری دی اللہ تا تا ما تولد قسم ستاست قسم انستاسو اے نبی علیہ السلام قسم اخور چی قسم پا اللہ بیا بز دا زینبی سر گبین نخورن دا قسم اخور الله وی رو لګلا چې دا قسم مات کدا صحیح چیز نه قسم کړو اوس د جبین لسی خوراک منه خو نه دي حرام خو نه دي او تا پزان بند دا قسم مات کا دری روجیو نسا یا شپگو مسکنانو تا روٹای ورکا یو ٹیم یا دری مسکنانو تا دو ٹیم دا سمکا وار قسم مات کا روا دی دا قسم ماتا ولتا ستا دا خستا بی بیانو کور کی میں نہیں کرو بچے نبی علیہ السلام تا جبریل راگے راگے حضرت تفسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرا میٹنگ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا میٹنگ وکړه تاسو ودا اللہ رسول من ام باکا ته چا خبر کی ونبانی اللہ ز اللہ خبر کوم کرا چې خبردار ذات ته ماته وی رو لګل تاسو د میٹنگ دا تاسو میٹنگ کرو ته مو بندولم دغه بیند خوراک نه دغه بیند شربت کلو نه بس په هی ورته معلوم شو اے تاسو ته اوس چاته وی راضی اوس پیغمبر شتا ها چې دی وی زستا د کور د اعلی خبرم تو ته تسوی راغلی دا او کدا داوه کوي نو کوم پلوتو کوم پلوتو دے کو پر توتو کوي چې ما ته وی راځي ها الله فرمایي تا کی ترا روا کړی جائز کړی الله تا تا ما ته ول د قسمونو تاسو الله دوست تاسو دے د الله په حکمت والے کلا چې پټکړی وا نبی علیہ السلام باجی بی بیان تا خبره لکه افسر رضی اللہ تعالی عنہ او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلو چې بس زبا جو بین خرم نور بی بیان ته نو ځکه میټنګ کوم دی دو کړو کړه او دوی ته وی کلا چې نبات کلا چې خبر هر کلا چې خبرداري ورکړو نبات خبرداري ورکړو بی په دې خبرې سره حفصه رضی الله تعالی عنها کلا چې خبرداري ورکړو حفصه رضی الله تعالی عنها په دې باندې عائشه تا چدا چدا شوایا نعذر الله کار کړو دې خبرې لاله الله علی دې پیغمبر تا عذر الله ظاہر کرو اللہ علی دی پیغمبر تا عرف بازو عرف بازو نخکار کرو اللہ بازی خبر دی بی بیانتا واردان بازن او مخیر وارولو دا بازنا کلا چی خبر ورک نبی علیہ السلام کلا چی خبر ورک نبی علیہ السلام بی بی تا بی پا خبر باندی نقالتوی دی بی بی چا خبر که تعالی اے پیغمبر من ام با کہا جا چا خبر که تعالی آزا پدی خبرہ نوی نبی علیہ السلام خبردار را کما تا پو ذات خبردار ان تتوبا الاللہ کچر تاثرون گردی اللہ تا نو پتا کی کسرا سغت قلوبو کما مائل شویدی زرنا ستاسو یا تا کی کسرا مائل شویدی زرنا ستاسو دو دعاو محبت نبی تا و انتظارا او کچر امداد کیوئی دیو بل علی پا خلاف دا دی پیغمبر کی نو بس اکنند اللہ مولاو مددگار دا دی پیغمبر دی و جبریلو او جبریل و سالو المومنین او نکان دا مومنانونا دا دی پیغمبر مددگاران دیو دوستان دی کتازو دا دی پیغمبر پا خلاف کیو بل سرمیتن کوئی خو اللہ دا دی پیغمبر مددگار دی جبریل دی او مومنان نیکان او ملائک بعد ذالکا پس دینا زہیرہ امدادیان دی دی نبی علیہ السلام سرا قریب دا رب ستاسو قریب دا چی رب دد ان طلق کننا کتلاک در کی تاوتا بدل کی بور کی دل رابی بیانے بہتر من کننا دتا سنا مسلمانان مومنان عجیزی کے ان کی توبہ سن کی عبادت کے ان کی روجہ دار صحیح بات وادکار کن دیو پیغلی اے دیا پیغمبر کے تاو تا طلاق در کی نو ددی پیغمبر پنکا کے تاسو راغلی تاسو مقام دد ددی کا دو وجن اچتے کہ تاسو تا دا پیغمبر طلاق در کی نو قریب در چلا دا تزین بہتری بی بیانے ور کی ذکر دا نبی دا بی بیانو بہتر والے دا سو وجنو چھ دا نبی پنکا کے او چھ دا نبی پنکا کے کہ نوری بی بیانے راغے او دشتتے طلاق ور کر نو اگر نوری بددی نبی آسی شی د وجه د نکاح د نبی نه څو ګرځي هغه بهتري به وګرځي پوښي په خبره باندې نکاح او ایمان والو بچ کې خپل ځان نه خپل حال د ورته جانم نه چې قشاق داغي د خلق او کاری په دې ورته جانم ملایکی دي غلازون مضبوطی دي شدادون سخت دي اور نافرمانی نے کہی دا اللہ نافرمانی نے کہی دا اللہ ما دا سامروم چی حکم کی دیتا اللہ او کئی آغا چی دیتا حکم کولشی او یا ایو اللذین کفرو او کافرانو لا تا تجلو یوم حضور نمو پیش کوئی نن رز یکنن سزا در کولشی تاوتا دا آغا چی وی تاسو عمل کون کی او ایمان والو توبہ واسی اللہ تا توبتا نسوخا توبہ دا اخلاص داوی جی او خدا توبہ یو خدا و داغی نسوخا توبہ و داغی نسوخا نومو وی اگی توبہ اللہ تیخ کلی و نوی اللہ آتو نرے او غرول گل چی توبہ و باتی اللہ تا توبہ دا نسوخا دا کمی کسی دی مرا زان نسی کسی کا نہیں وی مقصد دے یاد دادے چو ایمان والو توبہ و باتی اللہ تا توبہ دا اخلاص چی بیا غلط کار مت ہوئی و توبہ دا اخلاص دیتا ہوئی قریب دا رب ستاسو لر کتاو دا گناونا ستاسو او دن کتاو جنتونو تا چی روانے بیدونو لان لراغی نیرونا یوم لا یزل لاؤ پورا دا کامت رسوا بکی اللہ پیغمبر او آیتتان چی مومنان دی بلکہ نا